آج جشن چراغ مناؤ، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، گھر سجائے ہے دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، گھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہاں آ گئے ہیں، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہاں آ گئے ہیں، کشتیاں اب لگیں کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، کشتیاں اب لگیں کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، رت بدلنے لگی در دوبوں کی، آپ رو بڑھ گئی چشم نم کی، رت بدلنے لگی در دوبوں کی، آپ رو بڑھ گئی چشم نم کی، مانگ لو بھیک ان کے کرم کی، مانگ لو بھیک ان کے کرم کی، دستگیر جہاں آ گئے ہیں، مانگ لو بھیک ان کے کرم کی، دستگیر جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں، گھر سجائے ہیں، دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ